yaşlarım sana akar, hasretinden durmaz yanar. Gönül gizli gizli ağlar, neredesin Resulallah? Gözyaşlarım sana akar, hasretinden durmaz yanar. Gönül gizli gizli ağlar, neredesin Resulallah? Tepesine vardım, ağladım seni aradım. Aşık oldum seni andım, neredesin Resulallah? Gözyaşlarım sana akar, hasretinden durmaz yanar. Gönül gizli gizli ağlar, neredesin Resulallah? Gözyaşlarım sana akar, hasretinden durmaz yanar. Gönül gizli gizli ağlar, neredesin Resulallah? Gözyaşlarım sana Resulallah, gözyaşlarım.